وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ دے نمخ کی آیاتونو کی اللہ حکمت ذکر کو دا انبیاء علیہ الصلات والسلام در علی گلو حکمت اللہ دا ذکر کو دنیا تا اللہ وی ما انبیاء دا دے دا پار رو لی گل چی دا خلق و بانے و عذرون ختم شی سبب دی دا شکایت کو او گلہ بے کولا چی اللہ مونگا دی خبر کردی نو او امرو دی کلو مونگا دی خبر کردی نو او اسرا لعذاب راکے نو اللہ وی ما دا عذرون ختم کردی دی دنیا تا میں انبیاء رو لے گل کتابون میں نازل کرل خلق تا حق کارشو باطل او حق دا یو بل ندا سی جدا شو لکا تیارا اور رنا اس دین رس دا بانی نشی کو لے چل مل عذاب بولے را کے دی دنیا کی یا آخرت کی مل عذاب بولے را کے ددی حکمت سر متعلق دایا ویات کریم پاتے ولقد وصلنا لهم القول بیا الذین آتیناهم الکتاب من قبله دا دلیل نقلی دے سنچ قرآن کل کل دلیل وحی ذکر کی چې زما وحی په دې باندې گواه ده کله عقلی ذکر کی چې تلک د عقل نه کار واخله سوچ او فکر وکړه نو کله دلیل نقلی ذکر کی چې وګوره پخوانو مولیانو خوم دا خبره کړې وه پخوانی علما خوم منی هغه خو ستاسو زبرګانو ستاسو پیرانو تاسو لبراتلو تاسو به د هغې احترام کو هغې به هم چې مکې ته به راغلې نو ډېر قدر او عزت سره به تاسو واپس کولو تاسو بر دنیا مال او دولت او غلی را جمع کړي او غیله باور کړي چې پیر صاحب خپه نشي نو دا خو ستاسو هغه پیرانو منی حق پرس معلومی گی دا چې په پخوانی زمانه کې هم تیر شوي دي دا نه چې یوازې مونږ دا خبره کوو زموږ سره یو څو کسان راغلي دي او منلې ده څوک د شام نه څوک د روم نه څوک د حبشې نه نا په خام ډیر مولیان تیر شوی دی حق پرسته علما خو خلقو دا دلیل نقلی بیا ذکر کی خو اول دا حکمت پورا کی ولقد وصلنا لهم القول او یقینا وصلنا لهم القول الله وی رسول دا مونږ دی ته وینا وصلنا دی وصل خپل معنا کیږي رسول وصل یوصل التوصیل دی گاڑو با دی گاڑو بانی لکلی توصیل مجانی ناغٹ بقالی بند مندی یا اوٹلی تب آغی تا ٹیلی فونو کیا وغی با آغا روڑای یا رو جتال در رسی کور تا دا آغی دا پاس لکلی توصیل مواصلاتو اتصالات و مواصلات دام دا دینا دی وصلنا اللہ وی ما دے ٹولو تا خبر رسول دا وصلنا کے اشارہ دیتا رچی دا نوح علیہ الصلات والسلام نواله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری سورہ قومون دنیا کی تیر شوی دی اللہ وی دی ټولو ته خبره رسول دا وصلنا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ معنی کئی بیننا وصلنا سوک معنی کئی مجاہد فصلنا ہو مطلب داغی او جوڑی اللہ وی ما رسول رضی تا خبرا ما بیان کڑی رضی تا خبرا ما واضح کڑی رضی تا خبرا باقی شک شبہ ندی پاتی شوی زکر آسمانی کتابون سورا نازل شو او سور انبیاء دنیا ترالو او سور حق پرس داغی سر پا دی دنیا کی شہیدان شو لار رو دنیا نا خپل خبر اغی کڑی و خبر سو اللہ وی ما تا دا رسول و دا دست دا پارا لعلهم يتذكرون در دې لپاره چې دې عبرت حاصل کی الله دې امت ته وي چې ما دا څه وښنه راوسته په دې مخلوق باندې په دې قومونو باندې چې غي دغه صفات شوي دي نه نبی به میرا لیګو کتاب به مولا ورکو صحیفه به مولا ورکوله نبی به دعوت کار کو د شپې او دروازه باغزان ستړي کو نو قوم ته دا نه چې خبره نه ورسېدلې پوه شوي نو اللہ وی خب و شوی و خب واضح خبر آغی تا شوی و لکه سنگا چه تاسو تا پا آخر که وش و قرآن رو رسید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پا تاسو بان دیر لوی محربانی و رحمو کو نو دا صد پارا چه تاسو ملیگ عبرت والی کنڈ زوی سخو بویوی تا تا خدا سی کتاب راگی چه دا سی کتاب دنیا تا نو راگلی تا لخو ما دا سی پیغمبر در که چه دا یو لاک او سلیریش زره پیغمبران یو طرف تا او دی بل طرف تا دا خود انبیاء و امام دا انبیاء و سردار سبا حوض کوثر که با پیغمبر اعلان کی چرازه چوب دل درکم حوض کوثر بر پیغمبر سری دا اللہ خوال سوک نشی ورد لی چه خبر او کی آدم علیہ السلام نوالت عیسی علیہ السلام پوری خبر قدری نشی کولی لا یتکلمون قرآن وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی زب د اللہ پو مخ کے پس سجدہ پریوزم او اللہ علم چ سورہ پس سجدہ بانی پروتی اللہ بو تو یا محمد ارفع راسک اے زما نبی زما محبوب سر اچت کا سوال کوا نن با ستا سوال قبلی کی شفاعت کوا نن با ستا سفارش قبلی کی شفاعت خدا غنہ مخ کی سوک نشی کولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خپل امت بارے کی فرمائی چې زما امت جنت تنی تل نسوک د جنت په دروازه نشي ورتله جنت دروازه به زه کولاوم زما امتیان به مخ کی دي الله سوره شان زمون پیغمبر لره زمون لرا کړل دي نو الله وی ته هم عبرت واله لکنه په خوانی کتابونه په خوانی انبیاء خو لاړو واستاله ما پیغمبر درکو تاله می کتاب درکو در دې د پاره چتر دین لگے عبرت والے ہذا کتاب انزلناه مبارکن اللہ عظیم شان کتاب دے مبارک کتاب دے خیر و برکت نہ ڈکتے تھے وایا نہ اللہ وستا خبروں کی برکت واچی اللہ وستا عمر کی برکت واچی اللہ وستا علم کی برکت واچی ستا کور کی برکت تو نہ راشی خود تو قرآن ہوا ہے کنا او گورا داسی چھ بخوانی سور ملیان تیر شوی دے وغی سر کتابون داغی حال گورا الذين آتيناهم الكتاب غكسان چو ورکړو مونږه دې ته کتاب او من قبله دې قران نمخ کې د دې پیغمبر نمخ کې تورات انجیل هغه په لې کتاب باندې مشهور دي هغه خلق چې کتاب والو هم به يؤمنون دې په دې قران باندې ایمان راوړي تخپل کتاب نه من اسلام کتاب پروت دی اوستانه مخ کی جسوره په خوانی علی کتاب تیر شوی دی ناغي سره خپل کتاب وو داغي خپل شریعت وو او په دی باندې ایمان راوړي نو داغي هو دوه مشقت شو کنه خپل کتاب هم منلو خپل پیغمبر هم منلو هغه وخت سره هغه دا تکلیف برداشت کړو داغي 50 منځونو او هغه په عمل کړو هغه ته ډیره ګرانه وا چې وسړي به ګناه وکړ د شپې نو سار به داغه په دروازه باندې لیکلی او خو بزان نشه پټولې پلانی بیگا غلا کړی دا یو سړی با کپڑا پلیت شو نو په قین شه به کټ کولا ډور سخت و تیمم هم دا غیره پاره نو دا غیره بغیر د جمعات نه بل د کوم نه کیدو چې یو سړی به پاغې کې چا مړ کو نو هغه دیت نیت نه شو ورکولی چې زما پته کی نه هغه به واجو د هغې احکام ډیر سخت نه هغې پې عمل کړی وو چې کله قرآن راغی نو زه د وینا دی ونه کو هم به یؤمنون وی په دې باندې هغې ایمان راوړي دې ته دلیل نقلی وی چې تر خپل کتاب نه ولې تختې ستا پخوانی مولیان خو هم دا مني و اذا یتلا علیهم او کله به چې لوستې شو دا قرآن په دې باندې قالو نو دی به وی آمنا به منگا ایمان روڑو پا دیبانی انہو الحق من ربنا یقیناً دا حق دے زمونگا دا رب دا طرف ندے انا کننا من قبلہی مسلمین یقیناً منگا مخکر دینا یقین کو ان کی گردن نهادو قرآن لا دنیا تا نو را غلے منگ تا پتاوا منگا منلیوا ذکر زمونگ پا کتاب کی منگ تا خپل نبی ویلیو موسیٰ علیہ السلام و سلام و تویلیو ویسیٰ علیہ السلام و تویلیو نو پا تورات و پا انجیل کی خدا خبر را غلیوا چې زمانه دوستو با پیغمبر رازی و دا غنون با احمدی اغلب اللہ یو کتاب ورکی قرآن دا غی داتا احکام دی دا مسئلی دی اغی پیغمبر پی جنده اغی قرآن پی جنده اغی بی خپل وقت سر ایمان راوڑه اللہ وی تا گورا نن خپل کتاب نمانی گنا او ستا مشرانو منلیو بنی اسرائیلو موجوده چې تاسو اوس گورا انٹول بنی اسرائیل دی بل سوخونه دی اولای که اللہ وی دغه خلق یؤتون اجرهم مرتين ورکولی وشدیتا اجرهم اجر ددی مرتين دو دلا بما صبرو پس سبب داغی چی دی صبر کرو اگا سخت سخت چی آغا وقت پاغی بانی وی سر داغی سخت و ایمان را وڑو موسیٰ علیہ السلام و سلام تاو و رسول تکلیفونا مصیبتونا داغی سبو سر قوم مبتلاو عیسیٰ علیہ السلام و سلام تاو و رو داغی حال سور سخت و تکلیفونا نو چې کم خلق په ایمان راوړو نه غیب وسرم دا سخت برداشت کولې عیسی علیه الصلاۃ والسلام اخر کې غیب په کوټه کې بند کو واجی غیب خپل یقین باندې هغه مړ کو خو الله بچ کو نو چې کوم روز خلق دغه پاتې شو دغه پیروکار او دغه منون کیو نو غیب پرې خو دو عیسایان خو خلق دی یهودو براګر کو په ور کې به وسوځول تنور ته به ورځول اور بے و تبل کو خندقونه چې کنستی وبدې نجران کې بادشاہ اور ته غرذل نه د سوق غرذل د عیسایان غرذل چې عیسی علیه السلام باندې سې مسلمانانو ایمان راوړو به ما صبرو تیر سختي تیر کړې وي پاغه باندې صبر کړو الله دې دې بز دواج را ورکوم خپل وخت سره خپل کتاب او پیغمبر اومانو او اوس چې کله دنیا ته قران راغی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی پاغه باندې ایمان راوړو نو دا خو قابل دی دی لکه حدیث کرا دی درې تنه نو پاغی کی یو تن دا دی چه رجل من اهل الكتاب آمن بنبیه یو سره چه دا اهل کتابو نه چه اغی ایمان رو پا خپل پیغمبر بان خپل وقت سره هو آمن بی چه کل اللہ مال نبوت را کنو پا ما بانی ایمان رو دل با اللہ دو اجر ورکی یو سره دی چه اغو یو وینځوا دا غسره او ډیره خسته تربیت دو کو داغي داغي تعلیم او داغي پوره تربیت یو کو داغي نفس آزاد کړه به وسر نکاح وکړه ای سړی له دواج را ورکی هغه غلامو چې تا ساتلې دي تو ته څه اډر کې نو هغه کار کوي خو برابر او چې د مانځه وخت شي جمعات کې ولاړی هم به سب ته ځان رسولي دا الله حق مدا کوي او د مالک حکم ادا کی دا درې کسان دی الله و دی د بزد دعا جره ورکو و یدرؤون بالحسنات السیئه او دفکی بالحسنات پ نیکه سرا السیئه بدلرا و یدرؤون او دفکی بالحسنات پ توحید سرا السیئه شرک لرا یا هر یو نیکی الحسنه او هر بدی السیئه لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی ته فرمای چې کله چې ستانه ګناوش نو د ګنا نه رستو ته نیک عمل وکا د دې د پاره چې هغه بد په ختم شي اتبع السیئه الحسنه په نیک په بد عمل پس نیک عمل وکا نو تمحوها هغه بد به وسوځي د ټولو نه ناکار عمل په دنیا کې شرک د دې صفت سره یدرؤون بالحسنات السیئه هغه شرک ختم کو درباریانو، کله به یو در تتلو کله به بل در تتلو، کله به د بوتانو عبادت کو لکه کله به د نیکانو عبادت کو. لہذا چې کله توحید راغې نو لا اله الا الله دا حسنه ده، په دې هغه شرک عبادت ته بل چا الله نه سوا هغه ختم کو. یا یو منس کول دی او یو نکول دی، دا کول د منس حسنه ده او دا نکول سیئه ده، او هر یو هر یو نیکی په دنیا کې دا حسنه ده، او هر یو بدی او ناکار کار په دنیا کې دا سیئه ده. نو د دې صفت څه ده؟ یدرؤون بالحسنات السیئه، په ښه عمل سره بد عمل دفع کوي. ومما رزقناهم ينفقون، او دا مال نه الله وی چې مونږ دې ته ورکړی دی نو خرج کوي په لارې زما کې. الله وی مال زما دی، ما دې ته ورکړی دی، او بعد خلق بخل کوي او دا بخل واله نه دي. وفد راغلی، او دا وفد د کوم ځای نه راغلی؟ د حبشی نه راغلی، د نجاشی د خوانه. چا سره راغلی؟ جعفر رضی الله تعالی عنہ سره، سلویخ کسان. او دی چې رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې قرآن وی، دی اجڑلو، او د جڑا نه پس ایمان راوړو، صحیح مسلمانان شو. چې د مسلمانانو د حال ته وکړه نو په دغه باندې ډیر زیات خپه شو، ځکه مسلمانانو په ابتدا کې حالت ډیر زیات کمزور و. ډوډۍ بچا ته ملاوېده او چا ته به نه ملاوېده. چې چا ته به ملاوېده نه، هغه د ملګري سره نیمه کړه، که هغه کجوره به ولې نه وه، خو د هغه کوشش به دا و چې دی م را سره څه وخوري او څه به زه وخورم. او یا دا چې ویوثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ځان به یې د لوږې نه مړ کړو. خو یو مسلمان رور نو چې دا حالت دی کسان ولیدو، د څلوېښتو کسانو ناغي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی، یا رسول الله، که ستا اجازه دي نو مونږ به حبشې ته لاړ شو، او مونږ له الله مال راکړی دی نو مونږ بس مال راوړو، نو د خپلو ملګرو له به ورکړو. حبشې ته وګوره، حبشو ته وګوره، او دلته عربو ته وګوره، سوره لوی فرق د دیو داغي خدا د کلمې رونو. پیغمبر ورته وی سید اغي لاړو، ولته د دنیا مال راوړو، او دلته په صحابه باندې تقسیم کو، غریبانو باندې. الله وی صفاتونو ته وګوره. اذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، قران لستی شي څنګه چې صحابه و ایمان راوړو، ناغیم چې غکړه مونږه ایمان راوړو. صحابه و عقیده ساتلی و دا زمونږ د رب کتاب دی، غیم و انه الحق من ربنا ان كنا من قبله مسلمين. قران لا نو نازل شوی، زمونږ دا یقینو چې دا به راځي دنیا ته. بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. دا بلخ عمل شو چې الله مالدار پیدا کړو، نو کورونو ته لاړو او مال دان سره راوړو او غیر غریبانو باندې تقسیم کړو. او بل واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، او کله چې دی ووري اللغو، یو بیکار خبره، بیکار کده هر چا نه ووري، دا اعرضوا عنه، نو دی مخړې دا غینا. د مؤمنانو د صفت سورۃ فرقان کې مخکې تیر شو چې مؤمنان کله په داسې محلاتو په داسې ځایونو باندې تیریږي چې پاغي کې ټنګ ټاکوري، پاغي کې چې تیا د الک او یاد جنې واز راځي او غټه پی چاربیتې وي، نو قران دا ویلو چې دی مرو کرامه، و دا مرو باللغو مرو کرامه، ډیر په عزت سره تیریږي. پیغمبر هم په داسې ځای ته غوګونو کې بیا ګوته ورکړي، او چې دا په شوق یوري نو چې دی بس حالي په شوق باندې قران ولې نوري، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک یو خیسته خبره ملغلره ولې نوري چې دغه تناسي کدا په هر څه کې سو کوي، او د هر چا نه اوري، د دې ټولو حکم یو دی. د ریډیو نه اوریدل، د ټي وي نه اوریدل، نن د موبایل او د جوال نه اوریدل، یا دغه سم مجلس جوړ دی او په هغه کې د لکانو یا جنکو د خلی نه اوریدل چې د جنکو आवाज خو معورت دی، څنګه چې هغه ته کتلې شي داسې د هغه د اوازونه هم نشي اوریدل، او بیا داسې چې هغه په ترنم سری په هغې کې دغه غنای، دا خو د شیطان آواز دی. دې سیزون نه به ځان ساتي، دې وجه نه حدیث کې راځي چې دا سیزونه دې اورېده، نو سبا قیامت کې به د داسې انسان په غوږونو کې سیکه ویلې کي، هغه به ورته وروړي د غوږونو بوله باندی، چې دنیا کې خو تا نه و بند کړي که نه، اوس وی دلې مونږ بند کړو، الله دې مؤمنانو له فنا ورکړي. نن په هر ځای کې دا شی دی، د امام صاحب یو فتوا و خپل وخت سره وی، چا چې دا ټپې چاربیتې غنا، دې ته غنا وی، دا واورېدو دا اوریدل فسق دے، دا سڑے فاسق دے. نو تیو رس فسقو کی پا دوے مرز بانی پا درے مرز بانی دا فاسق پا فاسق پاتی کی گی، دا دن اخو بس جوڑی گی بیا. او چکل پی تخون حاصل کی چو ہو ہو یرا دیر مزے اکڑا تی بیا ہوا یا مشاعرو کی بتاسو کتلی وی دا سڑے کافر شو. ولی دا غنا حرام ہو، او چی دا ووری دا یا دا کاری اوکو نو دا دا اللہ نافرمانی دا دا اوکڑا، خوچی دا بیا بیا او دا خون پی حاصلی دا دے حلال گنی، نو چی حرام ہو تا دے حلال ہوئی نو بی دا لاری نو تے بس کافر شو. لغو هر لغو دلتا مفسرین وی دا لغو نا هر لغو بیکار خبر تاوری دا چی غر دا یو بیدین سلی ناوری دا نو بس اعرضو عن دا مسلمانانو صفت داری چی دا غینا مخڑی اڑو غوگ و تنگی دا وفد چی را غلیو او نبی علیہ السلام و سلام سر کیناست و قرآن ووری دا ایمان روڑ سلویخ کسانو دا حبشیو یو روایت دا دیو دویم روایت داری چی دا دا نسوارو دا نجرانو او اتیا کسانو یا داو و یا داو و چی کل دی واپس لون ابو جهل مخیل رووتو اگر تا خوبا تولا گی دا ابو جهل و تویوی یرا تاسو خودیر ناکار خلقی زلیل خلقی اگی و توی ولی وی تاسو خپل قوم دیل را لیگلی وی تاسو تا خویلو چی تاسو لار شو دا دی سڑی پا حال بانی زان پوا که چی دا سوک دی و دی سوی نوی ساسو ناس زیو تا پوس کو ما چی یو قوم دی و یو سڑی یو لیگ بارو چی تا لار شو پا دی علاقه کی اگو را چی دا دی قوم و دا دی خلق و دا دی علاقی دا ورشو سنگ دا دې کې دا گیا د ګړو د بيزو د سارو د پاره ملاوي آیا دا صحیح ده او که صحیح نه ده. نو چې هغه سړی راشي او په هغه علاقه کې وګرځي او هغې کې هغه ګیاګانې ښې نه وي بېکاری او هغه قوم هغې ته اوښان او څاروي راولي نو په یو مرض باندې اخته شي ټول مړه شي. وي دا ښه قاعد شه د قوم دپاره، تاسو وي دې دپاره دې خپل قوم را لېږلي وی او دیر ته ویلو چې دل ترال ان تاسو په هغه باندې ایمان وروړو په تاسو باندې سحر او جادو کو معاذ الله. ابو جهل وته دا خبرې وکړي چې دې دا خبرې اورېدې نه هغې خو په اندازه باندې پوه چې دا خو دل مې کوچکاله کاله دا خو جوزما خل دې د پیغمبر مخالف دي. نو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم. دې ځای موږ سره خبرې مه کوئ، دې باره کې زمونږ داسې خلکو سره موږ ګډو خبرې نه کوو، داسې خلکو سره موږ ګډو کینو پاسونه تاسو خپل کار او زمونږ خپل کار او مونږ د جاهلانو بالکل د بایکاټو کومه خته واړو. ابو جهل دغه سره سوا پاتش چې وه د ما خبرې خو سر نه کوم. قران دا غینه تعبیر کوي وای دا سمع اللغوه او کلا چې دی ووري او بیکار خبره اعرضوا عنه نو مخړې دا غینه. خدا ګورې یوازې دغه سره خاص نه تر قیامت تر ورځې پوری چې دی یو باطل پرس انسان نه ته غلطه خبره ووري نو تو بدانو ہے جی تو قرآن تا ناس دی تا خو قرآن زدکڑ دی تا خو صحیح دین زدکڑ دی لہذا چی واپسو رالی نخ پل مرگریم کلک کا چی دا با ہوئی دا خو لگیار دی خو چار بیتی ہوئی دی خو گڑی وڑی ہوئی خرابات پا مونگوانی ہوئی چی بیکار خبر دا چانا واری دا قصہ دی واری دا خوبون دی واری دا آردو عن مختن واروا تا با قرآن ویلی تا با صحیح قدین خبری وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم او داوي استاسو دپا زمون دپار زمون عملنا استاسو دپار استاسو عملنا سلام عليكم سلام دي پتا صبح ندي ته سلام د متارکت وي نارجي گني وتو السلام عليكم نا ا کافر د مشرک د بې ایمان دي بي دين دي وتو ته سلامونه کې نا سلام دا چې لاړم دنا لری کیګه زم ما استاس خلق سر بای کاټ ته غم خادر سرم نکوم سلام عليكم سلام دي پتا صبح ني تا سر روزگار نکم لا نبتغی الجاهلین منگا نغوالو جاهلان منگا خود علماء سر خبری کو دا دیندارو خلقو سر خبری کو دا غیب خلقو سر خبری کو چه غی سر سعیلمی سرانائی و سر تخو زان لپا تیاره کی انکا لا تهدی من احببتا فا اتفاق دا مفسرینو بانی دا آیات کریمه نازل شو آغا وقت کی چه نبی علیہ السلام و السلامو دا ترخوال راغی و دا غزن کدنو ابو طالب مشهور واقعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غوات کیناست او غته یو یا عما قل لا اله الا الله دی وخت کی ماته کلمه وایا نو بس دا کلمه ما سره ایجاد ما لپاره فوده دا سبا قیامت کې با سپا دے کلمی بانی دا اللہ سر خبر کو چا اللہ ما تے پتر وقی را تاویلی وقت کم اس کم ویوائی پا دے وقت ابو جہل و سر ناستے و داس نور مشران و سر ناستے اگی و تاویوی ابو طالب بابا نور نو یری دی دا مرگ نو یری دی دا زن کدن دا سخت نو یری دی چا دے وقت در روار دین قبلے و دا مشران و دین پری دی خوچ اللہ تا نی منظورہ نبو طالب پا دی وقت کم وی اموتو علا دین عبد المطلب وی زد عبد المطلب بابا پا دین بانی مرم دی تا تیار نشو او دغا وقت کی خپل روارو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم دا خبر اوکلا یہ گورا بچیا تا تا پتر ازر دی عرب و سردار و مشرم او دی طولو ما تصدر گی دی و زما خبر تیغو گیخ دی دی وقت کی کزستا خبر اومنم ما تا پتر دا ستا دین د ټولو دینونو نه غوره دی او بهتر دی ما هر څه په خپلو سترګو باندې ولیدل ما ستا سوره دفاع وکړه خو که چېرې زه اوس ایمان راوړم نو خلق به ما ته او زما بچو ته پیغور کړي چې ابو طالب د ور نه یریدو او په آخر کې درواره خبره ومنله د ځن کدن د سختو نه یریدو الله پیغمبر ته د آیت کریمه نازل کړه سوره خفه به پیغمبر په دې وخت کې دا تسلی ده انک لا تهدی من احببت پیغمبر تلار نشی خود ایغا چا تا چستا خوخی کنه دا پیغمبر سور خوخو چی دا ما تر ایمان روی ولیکن اللہ یهدی من یشا لیکن اللہ لار خی ایغا چا تا چی خوخیشی اللہ توفیق ورکی ایغا چا تا چی خوخیشی دا پیغمبر پا حسب و پا نسب بناو دا کم زین برا غلی و را رخشی و با غلام با نبی پیغمبر پلار پی جنده و نبی رور پی جنده نبی علاقه پی جنده تپوس بے کہ دیو سڑی نے چرے کم قبیلی ہے سو کہ کم دین راغلی او چرا بغے مسلمان بشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد لخر امیر مقرر کو کدا چا بڑو کرے چا بنو قریش تدے بنی ہاشم تدے لوی لوی خلق تدے بنی امیہ تدے بنی ہاشم دوڑ لوی قبیلی وپ لس قبیلی وپ قریش کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسامہ تا کرے چاڑو کنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ټیم کې وفات شو مشهور او خیر استاسو بیا دی ابو بکر بیا هغه لیګل هغه سریه چې هغه کې اسامه مقرر کړو چې دی با اميري ټول وی بالکل چې پیغمبر مقرر کړی دی ولیکن الله يهدي من يشاء صہیب د روم نراغلی یاسر د یمن نراغلی بلال د حبشین نراغلی رضی الله عنهم وارضاهم ولیکن الله يهدي من يشاء خدا اللہ پر لاس کر اللہ لار خیغ چاہتا چھو خوخیشی و توفیق لور کی وہو اعلم بالمہتدین او دا اللہ خب و دیکھو لار مندن کو اللہ ویزی پی جنم نمیاش دے پتوی دا ولنا لگی اللہ پی خب و دے چھ دا سڑے دا دی قابل دے دے دا مور پر خیٹ کی او ملائکو آغا وقت دا اللہ نا تا پوس کلی چھ اللہ سولی کو ناغی و تاوی چھ دے دا سلور و میاش دو شی و دانچر دا جوڑ شی نہ اللہ و طوی اولی کے روزی اولی کے اجلی اولی کے عمر او دا اولی کے چھ نر دے خدا دا او دا وسر اولی کے چھ سعید ام شقی نیک بخت بھی اوکے بد بخت بھی نہ خدا آغا وقت نلک شوی دے نہ آغا وقت تقدیر دے داغین سکس خبر دی بارحال ولقد وصلنا لهم القول او یقینن اللہ وی رسول دا منگا دیتا وینا واضح کردا منگا دیتا وینا لعلهم یتذکرون لدي لپار چدي عبرت حاصل کی الذين اتيناهم الكتاب غكسان شو ورکل دي مونږ دي ته کتاب او من قبله دي قران نمخ کی هم به يؤمنون دي په دي قران باندې ایمان راوړي و اذا يتلى عليهم او کله چې لوستې شي په دي باندې قالو نو دي وای آمنا به ایمان راوړل مونږ په دي باندې انه الحق من ربنا یقینا دا حق دي زمونږ د رب د طرف نه دي انا کنا من قبله مسلمین یقینا مونږه مخکره دینا منن کی اولائک اللہ وی دغه کسانو یؤتون اجرهم ورکول بش دیتا اجر ددی مرتین دو زلا بما صبرو په سبب داغه چې صبر کړو هغه وخت کې وموسم و یدرؤون بالحسنه السیئه او دی با دفقول په توحید سرا شرک لرا دی با دفقول پنے کے سرا ہر یو بدے لرا ويدرؤون بالحسنة السيئة ودفقي دي فخ عمل سرا بد عمل لرا ومما رزقناهم ينفقون او دا غمال لا چی مونگ دی تور کرو خرچ بے کو پلار دا اللہ کی ویدا سمعو اللغو او کل بچی دی ووری دا بیکار او بیہودا خبر بی دین خبر اعرضو عنہ نو مخ بے علو دا غینا وقالو او دا بیوی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونگ دا پارا زمونگ عمل لے استاسو دا پارا استاسو عمل سلام علیکم سلام دی پتا سبانے زمونگ استاسو بائی کٹ لا نبتغی الجاہلین مونگا نغوارو جاہلان انکا لا تہدی من احببتا پیغمبرتو ہدایت نشکو لے آگا چاہتا چستا خوخی ولیکن اللہ یہدی من یشا لیکن اللہ ہدایت کی توفیق ورکی آگا چاہتا چخو خیشی وہو اعلم بالمہتدین او دا اللہ خفو دے پلار مندن کو